Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. İyi akşamlar herkese. Biz bu yangın felaketleri öncesi yaz aylarında kazı alanlarında neler oluyor diye konuşalım demiştik. Şimdi bu konumuza dönüyoruz. Yazları malum kazı çalışmaları yoğunlaşır, herkes kazı alanlarına gider. Bu senenin ayrı bir özelliği de var. Geçen sene COVID nedeniyle kimse kazılara gidemedi. Uzaktan çalışmalar yürütüldü. Şimdi bu sene tekrar dönüldü, kapanma dönemi bitince. Bu akşam da Sagalassos Antik Kenti'nde ve etrafında neler oluyor? Onu konuşacağız. Konuğumuz da Ebru Torun. Sagalassos çünkü ilginç bir alan, ilginç çalışmalar yapılıyor orada. Ebru Torun bir mimar, koruma mimarı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitiminden sonra Raymond Lemer International Center for Conservation'da, Uluslararası Koruma Merkezi'nde, Belçika'da, Löwen'de master'ını yapmış. Ondan sonra da yine Löwen'de Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi'ne katılmış 98 yılında. Bu da farklı disiplinleri birleştiren bir proje. Ebru burada kültürel miras yönetimiyle bu araştırma programını birleştiren ve bölgede sürdürülebilir gelişmeyi hedefleyen bir konumda çalışıyor. Ağlasun Sagalassos bölgesinde. Şu anda da alanda koruma mimarı olarak çalışıyor. Yine alan yönetimi, planlanması, orada yaşayan toplulukların gelişimi ve koruma planları üzerine çalışıyor. Doktorasını da tam Sagalassos konusu ve aynı konular üzerine yapmış. 2018'de yine Löwen'de. Şu anda Löwen Üniversitesi'nde çalışıyor. Aynı zamanda Irak'ta da Tello Girsu projesinde yine koruma mimarı olarak 2018'den beri çalışıyor. Hoş geldin Ebru. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. İyi akşamlar herkese. Evet, iyi akşamlar Ebru. Yani koruma mimarı diye bir terim kullandı Burçin. Bunu da ne olduğunu belki anlatırsın tam olarak. Ne senin işin tam olarak nedir? Bu Sagalassos antik kenti de nasıl bir yer, belki buradaki işte arkeolojik bir kazıdan bahsediyoruz. Bir eski Roma devri kalıntısı. Yani bu arkeolojik kalıntıların ortaya çıkarılması, araştırılması, hep bunlar bizim bildiğimiz, hani uzmanlar gider, arkeologlar gider, kazar. Ondan sonra bir şeyler ortaya çıkar, biz de gider bakarız böyle. Orada böyle bir şey vardır, metal bir bilgilendirme panosu vardır. İşte onu okumaya çalışırız. O hızla paslanır gider filan böyle oradaki bilgiler. Ben çocukluğumu hep böyle geçirdim de oradan böyle. Tabii şimdi biraz değişti artık. Siz şimdi Sagalassos'ta çok aslında önemli bir, çok farklı bir orada yaşayanlarla birlikte bütün bu süreci yönetiyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Yani neler değişti benim çocukluğumdan bu yana arkeolojik kazı alanlarında? Nasıl yapıyorsunuz bu katılımcı süreci? Biraz onu anlatmanı istiyoruz aslında. Peki, çok zevkle ve heyecanla anlatırım. Bir defa şöyle söyleyeyim, yani Sagalassos kazıları, daha çok Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi'nden bahsediyoruz. Bu 1990 yılında maalesef Şubat'ta kaybettiğimiz kazı başkanımız Mark Watkins tarafından başlatılmış. 2013'teki emekliliğine kadar da o yürüttü. Başından beri sadece hani bir kazalım da bir antik kent ortaya çıksından biraz daha öte, zaten 1200 kilometre karelik bir hakimiyet alanını orta paleolitikten beri yerleşilmiş, kullanılmış bir derin bir peyzajı araştırıyor bu proje. O yüzden de aklınıza gelebilecek her disiplinden insanla çalışıyoruz, uzmanlarla çalışılıyor. Ben de aslında buna böyle bir ucundan sadece mimar lazım kazıya denilen bir dönemde katıldım. Fakat tabii bu bilmiyorum, mimarların böyle her şeyi üstlenmesinden mi kaynakladım, yoksa o bahsettiğiniz koruma mimarı denen tanım çok mu genişledi son yıllarda? Herhalde ona paralel olarak benim de sorumluluklarım arttı. Hani sadece tek bir anıtı ayağa kaldırmak, gel de sen bunu yap Ebru'cum diye başlayan şeydi. Şimdi hem kazı başkan yardımcısıyım hem de Gerçekten de 2007'den beri aslında bu bahsettiğimiz Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi dediğimiz şeyin aslında Aldasun-Sagalassos tarihi peyzajını çalışan bir proje olduğunu, aslında bir kültürel miras projesi olduğunu hala da tartışıyoruz. Yani bazen kendi aramızda bile bunda kültürel miras konusu geçmeyecek gibi bir şey söyleniyor mesela. Hani bütün proje kültürel miras projesi aslında. O bile hala aramızda tartışılıyor ama dediğiniz gibi 2007'den beri de ben hani sadece arazideki anıtların korunması gerekiyorsa, uygunsa ayağa kaldırılmasının ötesinde biz nasıl bir projeyiz? Kime ne faydamız var? İlçeyle ilişkilerimiz çok iyi olmasına rağmen o yıllarda da biraz buna bakmak istedik. Ben o toplum arkeolojisi şeyini, mikrobunu kaptım. oradan hareketle ilk başta önce bir küçük bir mülakatlar serisi yaptık, gayet samimi. İşte proje hakkında ne düşünüyorsunuz falan. Orada gördükken herkes Mark Bey'i tanıyor. Herkesin aklında bir yabancı kazı projesi olmasına rağmen çok olumlu, hiç olumsuz bir şey duymadık falan. Ve bunun birçok insanda hani o zamana kadar biz şöyle düşünüyorduk. İstihdam sağlıyoruz, işte para getiriyoruz. Ne mutlu bize. Onu mesela herkese ulaşmadığını fark ettik o ilk mülakatlarda. İnsanların tamam hani seviyorlar bizi, Belçikalıların o tevazu, iletişim kabiliyetleri falan da onun da etkisi var tabii kazının sevilmesinde. Ama gördük ki antik kentte çıkanlar, bulunanlar, yeni keşifler, antik kentin tarihi bunlar çok paylaşılmıyordu. Tam dediğimiz metal panolar vardı ve onlar da böyle solmuş falan. Hatta oradaki metinleri ben anlamıyordum okuyunca falan. Bu konuda bir takım talepler olduğunu gördük. Yani hem insanlar daha çok görmek, bilmek istiyor sezon sonunda ne bulunduğunu. Çünkü düşünün işte bir Dionysos heykeli bulunuyor mesela. İşte vincin üzerinde ayakta böyle bir vincin üzerinde bir ilçenin içinden geçiyor gidiyor Burdur Müzesi'ne. Hani hiç kimse, herkes şaşkınlık içerisinde bütün dükkanlardan çıkanlar bakıyor falan. Öyle bir noktadaydık yani gerçekten. Hani çok mu başarılı olduk, çok mu değişti her şey? Bu dediğimiz metal panolar ve hiçbir şeyden haberdar edilmeyen sakinlerden. Bilmiyorum ileri gittik mi ama bir şeyler yapmaya çalıştık. Önce bir Dünya Bankası projesi kazandım. Salih Hoca ile beraber Ağlasun'da bir meslek yüksekokulu kuruldu. O da böyle gökten inen bir meslek yüksekokuluydu. Hiç Ağlasun'la ilişkili bir programı falan da yoktu. Salih Hoca müdürüydü ve onunla, Salih Ceylan Hocam'la biz işte bir Dünya Bankası projesi yazdık. Çok küçük bütçeliydi ama ilk defa ilçe içerisinde bir ziyaretçi merkezi ve bilgi merkezi gibi bir şey kurduk. İşte belki en önemlisi meslek yüksekokulunun içine kültürel miras ve turizm bölümü kurduk. O da hiç kolay değil Türkiye'deki bürokratik süreçlerde. Ardından insanlarla daha çok iletişime geçip hani ne talep ediyorlar, turizmden beklentileri ne? Çünkü ilk mülakatlardan itibaren hep duyuyorsunuz ki 20 yıldır turizm patlayacaktı, niye patlamadı filan. Öte yandan da hani var mı en ufak bir hazırlığınız, hevesiniz, bir birikiminiz filan diye sorsanız aslında kimsenin de yok. Yani kimsenin hevesi bile yok aslında. Çünkü bu insanlar kendilerine yeten geçimleri olan tarım, hayvancılık veya başka şekilde memuriyet, asgari ücret neyse ama ne geçmişlerinde ne de gelecek planlarında turizm sektörünün bir gülümseyen servis sağlayıcısı olmak gibi bir planları yok. Olmak zorunda da değil bence. O yüzden de ben biraz daha o yıllarda şeyi anladım yani biz arkeolojiye bakar bakmaz o kültürel mirasın kullanımını turizmle eşleştiriyoruz. Devamlı duyuyorsunuz işte şurada kazılara başlanıyor, turizme kazandırılacak. Devamlı bir turizme kazandırılıyor. Oysa bu çalışmalar neticesinde biz anladık ki çalışmaların kendileri, yani arkeolojik kazıların kendileri aslında bölgeye istihdam, kültürel hareketlilik, iletişim, birçok şeyi kazandırıyor. Yani istihdamın da ötesinde Ağlasun gibi küçücük aslında kendine kapalı bir ilçeye dışarıdan bir sürü insan geliyor ve yani sadece turist olarak değil birebir ailelerle ilişki kuracak insanlar, işçilerin vasıtasıyla, ustaların vasıtasıyla da olabilir. Onların evinde kaldıkları için de olabilir. Çünkü biz ev kiralıyoruz Ağlasun'dan mesela. Kazı evine sığmadığımız için. Yani bu çok farklı bir süreç ve şeyi atlıyoruz gibime geliyor. Arkeolojik kazı dediğimiz şeyin, hatta hele böyle Sagalassos projesi gibi çok kapsamlı olanların ve uzun sürenlerin kendileri birer kalkınma aracı aslında. Bunu unutmamak lazım ve hani o bakımdan ben kazı ekiplerinin daha uzun süre çeşitli vesilelerle alanda kalmasını da çok olumlu karşılıyorum. Tabii bu demek değildir ki 12 ay kesintisiz kazı yapılsın, ondan bahsetmiyorum ama bu iletişimi ben çok önemsiyorum gerçekten. Evet, aslında oralılar, yani Alasunlular için burası bir bizler için bir kültür varlığı, bir arkeolojik alan ama onların her zaman yanı başlarında, yaşamlarında olmuş. İşte eski taşlar, eski kent, öyle bir hayatlarının içinde, gündelik yaşamların parçası. Siz de burada aslında bu sadece işte arkeolojik araştırmanın yapıldığı, dediğin gibi hani çıkan şeylerin müzeye yollandığı bir yer olmaktan da öteye geçirip, yani oradaki yaşayanların da hayatını zenginleştiren bir şeye çeviriyorsunuz. Oradaki kültürel varlığın onları da geliştiren, yani onlarla iç içe var olup iç içe gelişmelerine vesile oluyorsunuz aslında bu projelerle. Değil mi? Yani entegre oluyor. Bu da sahiplenişlerini arttırıyordur muhakkak. Yani ne kadar arttırıyor bilmiyorum. Daha doğrusu şöyle belki söylenebilir. Biz zaten şunu araştırmaya çalışıyoruz. Ağlasun ve Sagalassos ne kadar iç içeydi zaten. Yani eskiden beri biliyoruz ki tarih boyunca o stratigrafi zaten aşağıda devam ediyor. Antik kente çıkan Roma yolu Ağlasun'un içinden geçiyor. Kum mahallesi bir köy yerleşimi gibi, şehrin biraz dışındaki bir köy yerleşimi gibi bir şeyin üzerine kurulduğu anlaşılıyor. Evlerde o kadar çok devşirme malzeme var ki, geleneksel evlerde, duvarlarda, teras duvarlarında, evin kendi köşelerinde o kadar çok devşirme malzeme görüyoruz ki biz aslında tam tersi diyebilirim. Biraz biz onlardan aslında bu entegre yaşam nasıl da onu öğrenmeye çalışıyoruz. Bir kere mesela ilçenin aklında şimdi biraz kaybediliyor ama Sagalassos'un adı Bodrum. Osmanlı kayıtlarında da Bodrum diye geçiyor. İlçenin Sagalassos'la ilgili kendi anılarında, hikayelerinde pek çok şey var. Mesela Ağlasunlu hanımlarla ben yukarıya geziler düzenlediğimde bu Dünya Bankası projesinde benden çok daha hızlı tiyatroya çıkan benden büyük hanımlar vardı. Çünkü çocukluğu orada geçmiş. Hayvanlarını orada otlatıyormuş. Çok kestirmeleri biliyor. Hangi anıtta, hangi baykuş yaşar, nerede yılanlar vardır, tilki nereye yavrular. Tam da peyzaj gibi, yani tam da kültürel ve doğal peyzaj olarak algılayıp okuduklarını ve o şekilde duygusal bağlar kurduklarını görüyorsunuz. Yani bu insanlara ondan sonra hani bilgi veriyorum diye Hadrian'ı anlatmanın, Marcus Aurelius'u anlatmanın bence çok anlamı da yok. Yani tam tersi biz onlardan Sagalassos'un nasıl keyfine varılır onu öğreniyoruz bir nevi. Ben o bakımlardan da çok heyecan verici buluyorum. Hani ne kadar yani farkındalık konusu da biraz enteresan bir şey. Karşılıklı bir alışverişe dönüşüyor. Evet, kesinlikle yani bir alışverişe dönüşüyor. Onlar da kültürel miras değerini de belki katıyorlar zaten verdikleri değeri. Evet, yani onların verdikleri peyzaj olarak kurdukları ilişki ve değer, işte neresinde başka küçük bir pınar var antik kentin, bunlar filan bizim de onlardan öğrendiğimiz ve bizim artık bilmiyorum bizim onlara katacağımız başka bir şey var mı? Ne yazık ki o ilişki biraz kaybediliyor tabii. Bilet gişesi konunca önüne. Hani bu insanlar çocuklukları orada geçmiş insanlar. Tünellerde kaybolmuş, hayvan otlatmış. Onu kaybediyoruz. Tabii o zaman da başka türlü bir farkındalık veya başka türlü bir bilgilendirme tabii daha önemli hale gelebiliyor. Doğru. Yani bilgilendirme deyince aslında şöyle bir şey de yok mu? Yani yine böyle hep arkeolojik alanlara biz böyle hep çok dışarıdan böyle objeler olarak hep baka geldik. Ben çocukluğumda hep o müzelere ben gittim işte anne babalarla, o dönem öyle bir dönemdi. Ve hep böyle bir takım şeyler, kafa heykelleri, işte kırık dökük falan. Yani ama hiçbir zaman mesela aslında o medeniyetlerin işte ne bileyim ben kanalizasyonlarını nasıl çözmüş olduklarını, hamamlarını nasıl kurmuş olduklarını, nasıl yıkandıkları, neler yedikleri, birlikte nasıl yaşayan, yani bütün o bilgiler, yani o yaşam kültürüne ilişkin bilgiler hiçbir zaman ben bir yerde görmedim. Bunlar o zaman bekleriz sizi Sagalassos'a çünkü 30 küsür tane evet. Yeni pano yaptık. Evet. Hatta çok da övgü alıyoruz panolarımızdan. Tam bu dediklerinizi anlatıyoruz. Roma'da hamam, yani hamam binasına vardığınızda orada gözünüzle göremeyeceğiniz kazılar sırasındaki hali veya rekonstrüksiyon çizimleri, Roma'da hamam kültürü neydi, Sagalassos için ne anlamı vardı, nasıl yıkanıyorlardı. Bütün bu hani küçük aradığınız bilgileri hepsini içeren çok az ve öz ama çok fazla sayıda pano koyduk araziye. Ama bu buradaki şey, sorun şu değil mi ama o bilgilerle bugünkü bilgilerimizi eşit kılmak ya da ilişkilendirmek. Yani Çünkü biz şöyle bir şey de var. Onlar eskide kalmışlar. Zaten biz ilerledik. Onları aştık. Ya o bilgi eski bir bilgi. Hani ansiklopedik bir bilgi. Bildik bir, ya önemi var mı zaten? Aslında öyle değil. Yani öyle bir ilerleme şeyinden çıkmak lazım aslında. Belki o bilgiden çok öğreneceğimiz şey var. Ve belki orada yaşayan Ağlasunlular belki o bilgileri kendileri de biliyorlardır. Ama önemsenmediği için o bildikleri bilgiyi hiçbir zaman ortaya da çıkartmıyor İşte tam da olabilirler. bunu yapıyorsunuz değil mi siz Ebru Yani projelerle yapmaya birlikte? çalışıyoruz, Yani evet. Çünkü onları dediğiniz gibi panoda kalabiliyor o bilgi, ama çünkü mesela sonuçla ilgili Asu'nun söyledikleri. Tabii belki hani Asu çocukken bulunmamış da olabilir o bilgiler. Şimdi bulunmuş olabilir. Bu da kazı çalışmaları sürdüğü için devam ediyor. Bu bir sunuş meselesi. Ama mesele şu, yani gidilen, gezilen bir yerden öte olması lazım. Çünkü oradaki insanların her zaman yanında orası ve onların aslında, yani onların bu şekilde katılmasını sağlayan bu işbirlikleri Evet, herhalde, değil mi? kesinlikle. Daha geçen hafta yine Salih Hoca ve bazı meslektaşları Burdur'un köylerinden öğrencilerle geldi. 12 ile 17 yaş arası. İşte onlarla tam dediğiniz gibi gezdik. Yani salgın ne demek? O zamanki çocuklar nasıl yaşadı? Şimdiki çocuklar nasıl yaşıyor? Ne fark var? Onlar veba olduğunda ne yapmış olmadılar? Okul nasıl bir konseptti? Nasıl bir kavramdı o zaman? İşte bir hayvancılık nasıl yapılıyor? Bir anne sabah uyanınca ne yapıyordu Sagadasos'ta? Şimdiki Ağlasun'daki sizin anneleriniz ne yapıyor? Bu şekilde gezdik ve yani sorulara cevap vermekten sesim kısıldı. Öyle söyleyeyim. Ve o kadar güzeldi ki yani en sonunda artık şöyle bir şey de oldu. Mesela dedim ki 120 bin kişi gezdi Sagadasos sergisini Belçika'da dedim. Öğretmenim Burdur yazıyor muydu dedi bu Belçika'daki sergide dedim. Kocaman yazıyordu. Burdur Ağlasın yazıyordu. Ya. Eve gider gitmez söyleyeceğim. Yani o kadar hoşumuza gitti ki o gezi. Gerçekten bu dediğiniz şekilde ilişkilendirerek gezdirebilirsek insanları. Veyahut da dediğim gibi onların kendilerinin tecrübe edip o imkanı hala sağlayabilsek, işte biletler olmasa hala insanlar gelip kekik toplasa, su doldursa Ama işte. kazıdaki çalışmalarda da oralılarla birlikte çalışınca Evet, onlar, yani şimdi tabii. mimari açıdan falan da o bağı kuruyorsunuz herhalde. Evet, yani dediğim gibi o dediğimiz ilişki artık hani kayboldu diyebiliriz, o peyzaj ilişkisi, ama neler kuruluyor işte bu tür şeyler. Ve tabii 90'lardan beri Ağlasunlu işçi ve ustalarla çalışıyoruz. Biz ustalık belge sertifikaları da verdik. Hani olur da biz artık çalışamayacak olursak bin bir sebepten. Hiç değilse bilinsin ki bu kişiler 20 yıl Leuven Üniversitesi ile çalıştı. Restorasyon ilkelerini, prensiplerini biliyorlar. Uygulamaları biliyorlar. Hani ellerinde bir sertifika olsun istedik ki onlar istiyordu zaten. Bir sertifika programını Global Heritage Fund'la yürüttük esasında son 2018'den itibaren. Önce kalan iki ustamız vardı Ağlasun'da. Kerpiç kesmeyi, kireç söndürmenin inceliklerini falan bilen, işte kemer örebilen. O ustaları zaten biz yukarıya kazandırmıştık Sagalassos'a, ama daha çok eleman yetiştirsinler diye bu Global Heritage Fund'la aşağıda Ağlasun'da çalıştık. Çünkü Ağlasun'daki korunmuş bir yerel doku var. Onu da korumanın öneminin farkındaydık. Nitekim ilk sene böyle küçük bir çocuk parkı yaptık Sakarca Mahallesi'nde. Orada işte tonoz ördük, kemer yaptık filan. Orada yetişen insanlarla da 2019'da da sadece kerpiç üzerine çalıştık. Sadece kerpiç kesildi. Yine Global Heritage Fund'dan Mustafa Gönen arkadaşımızın, Göze Üner arkadaşımın önderliğinde kerpiçler bir yerde saklandı. 2020 içinde bu çok iyi oldu. Çünkü biz Covid zamanı 30 yılda ilk defa gidemedik. Evet, Covid oldu ve gidemediniz. O zaman ne İlk oldu? defa Biliyor oldu. musunuz Evet, ve öyle? o sene yine Global Heritage Fund zaten sadece Sakalasos'a değil, işte sivil toplumun güçlendirilmesi, insanların daha yetkin hale getirilmesi gibi konulara da destek vermek istediği için onun fonunu biz olduğu gibi ilçedeki Ağlasun Kültür Turizm Derneği'ne aktardık. Ve de şunu göstermek istedik ki küçük bir fonla, yerel bilgi ve beceriyle ve yerel malzemelerle bu kerpiç evler, kerpiç ve taş evler onarılabiliyor kısa sürede. Ve bir tane öyle örnek seçtik. Hatta buna ticari hiçbir amaç da vermedik. Zaten ihtiyacı olan biri konaklasın diye girişildi. O da çok ilginç bir şekilde o kişi konaklayamadı bu yaz, ama bizim için karantina evi oldu orası. Hasta olan hastalanan bir ustamızı oraya kapattık diyeyim. Karantinayı orada geçirdi. Çok enteresan bir fonksiyon olmuş oldu. Tarihi bir işlev kazandı. Fakat hani onu mahalleye gösterebildik. Bu ve benzeri evler bu şekilde onarılabiliyor. Yapacak adam da var, malzeme de var. Ve çok büyük de paralar gerektirmiyor. Ve duyuyoruz ki ilgi de görüyor. Ben de biz büyüklerden kalan evi onaracağım gibi. Bu şekilde ilgi gördüğünde görüyoruz gerçekten. Şu anda bizim amacımız, yani ilk başta bir şey hevesimiz vardı. Çok büyük hevesti aslında 2016 civarında. Kültür liderliğinde bir yerel kalkınma planı yazalım. İlk defa mikro ölçekli bir yerel kalkınma planı yazalım istedik. Yani Ağlasu'nu suyuyla, diğer bütün doğal kaynaklarıyla, kültürel kaynaklarıyla birlikte değerlendiren, bu hani bölge planlarının ölçeğinden biraz daha odaklı bir şey. O çalıştaylara falan başlandı ama yani o dönemdeki kurumlar arası, kişiler arası güven yıkılması falan da yaşandığı için zor bir dönemdi. Biz anladık ki bir yabancı kazı olarak bunun liderliğini yapmak bize düşmüyor. Ama bu çok gerekli bence Türkiye'de. Yani ne alan yönetim planı, ne koruma amaçlı imar planı, o değil de bence esas mikro ölçekli kalkınma planlarına odaklanmamız. Biliyorum kanuni bir karşılığı yok, kanuni bir araç olarak karşılığı yok ama bu mümkün bence ve kalkınma ajanslarının da bunu yapabileceğine inanıyorum. Velhasıl biz o öncülük görevimizi bir kenara bıraktık ama şey yapıyoruz. Elimize bir fon geçerse yerel derneği güçlendirmeye çalışıyoruz. Bizim ilk yine Global Heritage Fund'da kadınlarla yaptığımız, Ağlasu'nun kadınlarla yaptığımız bir el işi programı vardı. Böyle İstanbul Modern'de falan satıldı ürünleri. O hanımlar mesela kendiliklerinden bir kooperatif kurdular. Yani bu yaptığımız küçük tohum ekmeleri diyeyim, karşılığını görüyoruz, bir sonuca ulaştığını. Şimdi mesela onlara proje yazmaya yardım ediyoruz, fon bulmaya yardım ediyoruz. Bizim amacımız şimdi bu. Yani elimize geçen küçük fonlarla sivil toplumu, onlardan gelen taleplere cevap verecek şekilde. Biz bir şey dikte ederek değil de. Yerinde olan kişileri güçlendirmek. Bu Evet. Covid'de en çok onu gösterdi herhalde. Çünkü oradakiler Evet, gidebildiler. Siz kesinlikle. uzaktan gelemediniz. Onların sahiplenmesi, onların olması çok önemli. O yüzden de yerinde planlamalar yapmak lazım. Kesinlikle, yani yerelden gelen heveslere, isteklere ve çabalara destek vermemiz gerekiyor. Bu Ağlasu'ndaki evin onarımını da tamamen kendileri yaptı. Aynı şekilde yukarıda Sagalassos'ta da biz ustalarımız, işçilerimiz kendileri çalıştı müze müdürlüğünün gözetiminde. Ve biz mesela normalde biz oradayken o sorumluluğu vermeyeceğimiz sorumlulukları bir de baktık ki WhatsApp üzerinden veya internette açıkta olan üç boyutlu bizim şeyimiz, modeli, Sagalassos modeli üzerinden bak ben tam şurayı söylüyorum diye işte ustaya gösterip oradaki yolu temizleyelim, burayı açalım, şu duvarı onaralım gibi WhatsApp üzerinden çok fazla yetki verebildiğimizi ve normalde kendi yapacağımız işleri ustalarımızın rahatlıkla yaptığını gördük. Yani bu da Covid süresinde teknolojinin biraz işleri demokratikleştirdiğini gösterdi bana birazcık doğrusu. Evet, faydaları da oldu bu dönemden Evet. çıkan derslerin, değil mi? Yani hem bir yandan onlar daha fazla sahip çıktı, siz de uzaktan da idare edebildiniz. Aslında tam iyi bir örnek olmuş orada yapılanlar. Yani bu geçen programda şeyden bahsetmiştik Burçin, hani Antalya Manavgat'ta işte yanan kırsal mimari örneklerinin hani hızla yıkılıp yerlerine işte hani TOKİ Evet. konutları yapılmak isteniyor diye. Halbuki burada işte mesela bu ustaların yetiştiriliyor olması, bu eski şeylerin, tekniklerin öğrenilmesi ve aslında oradaki miras değerlerinin, yapı tekniklerinin yeniden dolayısıyla hemen hızlıca yapılabilmesi. Çünkü onlar yere özgü şeyler, yapılar ve teknikler. Ve Tabii. kuşkusuz aslında o arkeolojik kazılardan da siz o yere özgü bilgilerin, inşaat tekniklerin, o mekanı kullanma, o coğrafyayı kullanma bilgilerini öğreniyorsunuz mutlaka. Ve onları Kesinlikle. paylaşıyorsunuz oradaki insanlarla ve ben eminim ki onlar da onu biliyorlar aslında. Evet, burada da Biraz... önemli olan onların işte o güveni kazanıp Evet. katılmaları ve sahip çıkmaları. Aslında çok o açıdan çok etkili şeyler yapıyorsunuz. Bir de tabii bu Covid öncesi sizin çok güzel sergileriniz olmuştu. Web siteniz de var galiba belli ki. Onları da duyuralım. O sergi bir daha olacak mı? Onu bilmiyoruz tabii. Sergi maalesef Covid'e denk geldi ama buna rağmen çok büyük ilgi gördü. Bu yazki ziyarete gelenler de gayet büyük bir kısmı sergiyi gördük, o yüzden geldik diyenlerdi. Çok hoşumuza gitti o yüzden de. Turizm Sagala Sos'ta bizim hiç beklemediğimiz şekilde gelişiyor gerçekten. Özellikle yerli turist, çok bilerek, özellikle programına koyarak gelen turist. Çok güzel sorularla, taleplerle geliyor. Çok güzel eleştiriler alıyoruz. O zaman iyi çalışmalara devam edeceksiniz. Evet. Çok teşekkürler Ebru geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok memnun olduk. Bu kadar ilginç bir yerden bize anlattın. Herkes de gider görür umarım. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. İyi, İyi akşamlar, akşamlar herkese. İyi akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.